John Mayer met 83 en daarvoor Randy Crawford en Silence. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Ondanks het duurzame imago is de Floating Farm, een drijvende koeienstal aan de rand van de Rotterdamse haven, onderdeel van een systeem dat niet toekomstbestendig is, zegt Partij voor de Dieren Zuid-Holland. Vicevoorzitter Natasja Verkaik is aan de lijn bij Herman de Bruin. Natasja, welkom. Ja, dankjewel. Een drijvende stal, even voor onze duidelijkheid, wat is een drijvende stal? Die ligt in Rotterdam ergens, hè? Ja, dat klopt inderdaad. In de haven in Rotterdam is een drijvend platform gemaakt, een drijvend betonnen platform. Dat is in de haven dobbert met koeien daarop. Mm-hmm. Het wordt dan de floating farm genoemd, dus het drijvende boerderij. En waar liggen die weilanden dan van die boerder, van die stal? Nou ja, die zijn er niet, omdat koeien op een platform staan. Ja, ja. Maar dan eten ze ook geen gras of zo? Nee, ze krijgen gewoon voorgevoerd. Ik denk dat de Partij voor de Dieren daar het niet mee eens is. Nee, de Partij voor de Dieren is eigenlijk altijd kritisch op veehouderij. Maar koeien op een drijvend betonnen platform in de haven van Rotterdam, hè, dat is gewoon een industriegebied, dat is helemaal waanzin. Nu hebben jullie als Partij voor de Dieren een protest gehouden op Wereldmelkdag. Ik wist niet dat die bestond, maar bestaat dus blijkbaar. Ja, dat klopt. En wat hebben jullie voor protest kunnen houden? Nou, we hebben een protestmars gehouden vanaf het station Schiedam. En zijn we eigenlijk in een protestmars naar de Floating Farm gelopen. En tijdens die protestmars hebben we diverse leuzen geroepen om aandacht te vragen voor het leed van de koeien op de Floating Farm in Rotterdam. Yeah. Dus we riepen leuzen zoals dierleed is geen innovatie, drijvende stal of sinkend systeem. Maar ook bijvoorbeeld, die vond ik heel erg leuk, koeien op een vlot, dat is toch de zot. Dus daar ging het eigenlijk om natuurlijk. Yeah. Je bedenkt zoiets. Ja, yeah, dat is waar, ja. Reacties van de mensen die aan de knoppen draaien daar of die ermee bezig zijn? Daar hebben we geen contact mee gehad. Oh, dat is jammer natuurlijk, want dat zijn degenen die kunnen zeggen, nou, we doen het daar en daarom. Ja, goed, dat zou best wel kunnen inderdaad. En ze zullen ongetwijfeld in hun beleving een hele goede reden hebben waarom zij koeien op een platform in de haven van Rotterdam willen houden. Alleen ik denk, ja, de Partij voor de Dieren denkt daar duidelijk anders over. Dus wat dat betreft zullen we het ook niet heel snel met elkaar eens gaan worden. Nee, dus volgend jaar op Wereldmelkdag weer een protest? Absoluut. Wij blijven net zo lang terugkomen bij de Floating Farm op Wereldmelkdag. En misschien nog wel vaker tussendoor, tot er een einde komt aan deze waanzin. Dus. Maar ja, zo'n protestactie heeft dus wel enige zin, want mensen weten dat het er is. Maar het is nog niet tot resultaat geleid dat die stopt. Nee, helaas nog niet. Het bestaat sinds 2019, de Floating Farm. Wat ons betreft geen dag langer meer. Dus wij blijven net zo lang terugkomen tot de Floating Farm weg is. Ja. Of in ieder geval is overgeschakeld op een andere vorm van industrie. Ja. Bijvoorbeeld biologisch plantaardig landbouw. Ja. Dan zijn we natuurlijk meer dan bereid om met in gesprek te gaan daarover. We gaan iets gaan telen, plantaardige landbouw met respect voor dieren, natuur en milieu. Maar tot die tijd blijven wij terugkomen met onze protesten. Helpt het als veel burgers weten dat dit eigenlijk niet zo'n goed idee is? Dan zeg ik het maar heel voorzichtig. Ja, dat zou natuurlijk ontzettend helpen. Het zou onwijs helpen. Het zou heel fijn zijn als burgers. Want inderdaad, wat u terecht zegt, veel mensen weten dit ook helemaal niet. Dat dit bestaat. Het is echt weggestopt in de haven. Mm-hmm. En je moet er maar net langskomen. En dan moet je ook nog eens een keer kunnen zien dat daar koeien opgehouden worden. Dus het zou ontzettend helpen als inwoners van Rotterdam en Schiedam, het ligt een beetje op de grens tussen Schiedam en Rotterdam, een klacht zouden willen indienen bij de gemeente hierover. Ja, ja. Ik hoor bijna een petitie aankomen. Een petitie? Nou, u brengt me wel goede ideeën eigenlijk. Oké, nou, neem me mee. Kunnen we een mooie petitie opstarten met de inwoners van zowel Rotterdam als Schiedam. Om een einde te maken aan deze waanzin. Ja, als mensen denken ik wil wel een protest laten horen, kunnen ze bij jullie op de website wat meer vinden over dit verhaal? Absoluut. Wij op onze website van Partij voor de Dieren Zuid-Holland hebben eigenlijk een altijd agenda staan met welke protesten er aankomen, welke acties. Mm-hmm. We zetten ons bijvoorbeeld ook heel erg in tegen evenementen met paarden. Dus ook deze zomer gaan we weer ontzettend veel protesteren in Zuid-Holland tegen evenementen waar paarden worden ingezet voor vermaak. Maar ook dit soort protesten horen daarbij. En dus dat is zeker te vinden op onze website. En anders kun je ons ook altijd per e-mail bereiken. Dan zullen we je graag op de hoogte waarbij je kunt aansluiten. Ja, en de website is heel simpel. partijvoordedieren.nl. Ja. Natasja van Kijk, dankjewel voor dit gesprek voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. En kijk even op de website of je daar iets mee wilt doen. En heel veel succes met alle acties die jullie gaan voeren. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous sommes mariés. Tu m'as donné de beaux enfants, tu sais. Depuis ce petit bal où l'on s'est rencontrés, je n'ai pas cessé de t'aimer. Mais ce soir, j'ai envie de déposer mon tablier, de me faire belle pour toi, comme par laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. Et fais-moi la cour comme aux premiers instants, comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Emmène-moi danser ce soir, flirtons ensemble. Il n'y a plus que tes amis et le football qui compte pour toi. Et j'ai l'impression que tu ne vois plus en moi que la mère de tes enfants. Oh, je ne te demande pas de m'offrir des fleurs tous les jours, mais de faire de temps en temps un geste d'amour. Et ce soir, je voudrais encore une fois te retrouver, rentrer au petit jour et puis t'embrasser. Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé. Ce soir, laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. Et fais-moi la cour comme aux premiers instants, comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

something about you that keeps me going. Life, I don't want to stop now. I've been through so much now because of you. Tell me, life, what are you here for? Tell me, life, I want to know more. Tell me, life, what are we here for? Een filosofische Ricky Nelson uit de jaren 70. Een life. Ons volgende onderwerp. Het legendarische Holland Pop Festival dat in 1970 in het Kralingse Bos in Rotterdam werd georganiseerd, blijft tot de verbeelding spreken. Stichting Tone and Image vond in het archief van de in 2012 overleden muziek- en nieuwsfotograaf Ron Verboom onbekende negatieven van opnamen die tijdens het Nederlandse Woodstock zijn gemaakt. Wim van Zon van Tone and Image en oud-organisator George Knap zijn bij Herman de Bruin. George, welkom. Wim, ook welkom. Dag. George, jij bent betrokken geweest bij het Holland Pop Festival, maar als ik zeg Rotterdam-Kralingen, dan denk ik dat veel mensen meer weten wat het is. Nou, dat valt wel mee. Ik denk dat het Holland Pop Festival 70 ook wel in het geheugen ligt. Toch ja, wel? Dat weten ze zeker wel. Ja. En Rotterdam-Kralingen heeft natuurlijk andere dingen in het Kralingse Bos. Ja, maar het was toen in het Kralingse rondom de Kralingse Plas, toch? Ja, het was rond in het Kralingse Bos. Ja, in het Kralingse Bos. Dat heb je meegemaakt daar. Ja, ik heb het georganiseerd. Ja. Wim, was jij daar ook al bij betrokken toen? Nee hoor, ik woonde in Berkel-Roodewijs in een dorpje bij Rotterdam en ik moest tomaten plukken. Oké. Okay. Op maandagmorgen toen Pink Floyd nog aan het spelen was. En toen heb ik een beetje gespijbeld en ik heb bij het Kralingse Bos het laatste half uurtje van Pink Floyd gehoord. Maar verder heb ik niets meegemaakt. Van maar je wist al dat het was en je dacht ik moet daar even toch bij zijn. Het is heel leuk dat George zoveel bewaard heeft van het festival. Want die heeft ook nog de ID-kaarten van de vrijwilligers. Okay. En die heb ik ook een beetje doorgespit. En dan kwam ik ook een oud-klasgenoot van ABS tegen die daar dus ook vrijwilliger is geweest. En die kaarten zijn er dus nu nog. Die zitten ook in de tentoonstelling van ons. Ja, want het is 55 jaar geleden. Dat legendarische popfestival. En daar is een tentoonstelling over dus. Ja, we hebben altijd muziekfototentoonstellingen. En meestal in de zomer zijn dat jazz tentoonstellingen. Omdat ik heel lang de tentoonstelling op het Noordse Jazz Festival heb georganiseerd. 5 jaar geleden is er heel veel aandacht besteed aan 50 jaar Holland Pop Festival. Ook met een podcast bij Omroep Max. Maar wij hebben nooit met Tone & Image aandacht besteed aan het festival. Terwijl ik wel van een aantal fotografen waar George nooit wat mee gedaan heeft, beeld heb gevonden van het festival. En dat beeld willen we nu ook laten zien. Ja, George, was dat foto's die jij in je archief had? Ik heb een heleboel foto's in het archief. Ja. Maar waar Wim het over heeft, dat is een fotograaf die jij gevonden hebt, of althans die al overleden is. En ja, een fotograaf van de Haagse Courant, die in 1978 Nederland al verlaten heeft. En die heeft zijn archief achtergelaten bij een vriend. Hij is overleden in 2012, die fotograaf. En die vriend die is 3 jaar geleden overleden. Maar die heeft het archief naar mij doorgeschoven. En dat was heel slecht bijgehouden. Maar op een gegeven moment zag ik aan de koppen op de negatieve Dr. John. En toen ging ik kijken en toen bleken er allerlei filmstroken te zijn. Negatiefstroken met de opnames van het popfestival, het Kralingen Popfestival. Unieke. Dus toen ben ik gaan speuren en daar heb ik materiaal uitgehaald dat zelfs de fotograaf ook nooit afgedrukt heeft. Unieke beelden dus? Het zijn unieke beelden en het opvallende is dat er zijn heel veel fotografen actief geweest daar. En ook fotografen die naderhand heel bekend zijn geworden. Govert de Roos, Ed van der Elske, Vincent Mensel. Die zijn allemaal op het festival geweest. Een aantal namen, Maar de mooiste portretten die ik nu gevonden heb, die zijn gemaakt door die Ron Verboom. Ja. Dat is een fototentoonstelling geworden? Nu? Ja, we hebben nu een fototentoonstelling met 8 werk van 8 verschillende fotografen. En

our thoughts and exit. We walk in harmony and peace. Well, lover, happy lover. Well, lover, happy lover. Well, lover, happy lover. You are the one, my precious one. Hij is inmiddels in de 80, deze Van Morrison. En hij heeft net een nieuw album geproduceerd. Remembering Now heet het. En je hoorde daarvan Love, Lover and Beloved. En daarvoor Veldhuis en Kemper en Ga maar gauw. Zometeen rijles met een kater naar Sandy Denny. En It'll Take a Long Time. Storm at sea. Sandy Denny was dat. Ons volgende onderwerp. 1 op de 6 jongeren heeft wel eens rijles gevolgd met een kater. En een klein deel volgt rijlessen op de dag van middelengebruik. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Stichting Team Alert. Gedragsonderzoeker Saar Hallers is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Saar, welkom. Ja, dankjewel. Ja, hebben jullie dat onderzocht met Team Alert? Je bent van de Stichting Team Alert, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. Wij hebben daar onderzoek naar gedaan naar aanleiding van de nieuwsberichten die recentelijk online kwamen over controles in Eindhoven en Den Bosch, waar een aantal leerlingen onder invloed van middelen tijdens de rijles reden. Mm-hmm. En daarnaast kwamen we ook in eerder onderzoek, wat wij zelf hebben uitgevoerd naar cannabis in het verkeer, ook tegen dat wanneer er onder invloed van cannabis wordt gereden, dat er ook best een aanzienlijk deel is die dat met de rijinstructeur ernaast doet. Dus voor ons genoeg aanleiding om even te kijken wat daar nou precies gebeurt. Ja, dat heeft dus met rijlessen te maken. Ja, er zijn ook andere jongeren die al een rijbewijs hebben die dat misschien ook wel doen. Maar je wordt heel toegespitst op die rijlessen, want daar is de rijinstructeur denk ik ook enigszins verantwoordelijk voor. Ja. Maar wat wij wel bijzonder vonden aan dit specifieke gedrag is natuurlijk het gevaar dat wanneer jongeren onder invloed tijdens de rijles rijden en dat gaat goed of ze worden niet betrapt of in een uiterste geval ze halen zelfs hun rijbewijs terwijl ze onder invloed zijn. Dan is dat natuurlijk een mega opstap naar herhaaldelijk rijden onder invloed. Ja, nou, we zien inderdaad in dit onderzoek dat wanneer er onder invloed gereden wordt, dat dit met name onder invloed van cannabis is. Is het ook niet juridisch verboden om dat te doen? Juridisch is het zeker verboden om onder invloed te rijden, ja, dat klopt. Ja, ja, dus die rijscholen zijn eigenlijk onder de wet uit aan het gaan. Dat weet ik niet zeker hoe dat werkt tijdens een rijles. Nee, oké. Okay, het is maar in ieder geval geboden om onder invloed te rijden. Ja. En ik kan me best goed voorstellen dat het lastig is om te herkennen wanneer iemand onder invloed is. Mm-hmm. Maar ik denk dat het dus heel waardevol is om te kijken hoe je toch ervoor kan zorgen dat die signalen wat beter herkend worden. En dat er ook echt op de juiste manier op gereageerd wordt. En dat in ieder geval de rijles vroegtijdig gestopt wordt. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat er onder invloed wordt gereden. Jullie hebben het onderzocht. Waren jullie verrast door het onderzoek? Ik denk, ja, ik was sowieso verrast dat dit überhaupt speelt. Ja. Het is echt wel heel gevaarlijk als er onder invloed wordt gereden überhaupt. Maar wanneer jongeren dit tijdens de rijles doen en er wordt niet op de juiste manier op gereageerd of er wordt niks mee gedaan, dan is de kans op herhaling natuurlijk heel groot. Ja, en dat is niet wat we willen. Ja, die norm is dan, zeker met jongeren, dan denk ik, nou ja, er is niks aan de hand, want ik word niet betrapt, dus dan kan er gewoon mee doorgaan. Ja, dat is ook nog een mogelijkheid, ja, inderdaad. Ja, er moet veel meer gebeuren dus om al die rijschoolhouders te laten weten dat dit eigenlijk niet kan. Moet de politiek daar zich ook niet mee bemoeien? Dat durf ik niet te zeggen of dat de politiek daar iets mee moet doen. Nou ja, het dat, is juridisch. Dat halen we niet uit ons onderzoek. En hebben wij nu ook niet genoeg voor om daar uitspraak over te doen. Maar goed, jullie hebben het aanhanger gemaakt. En als de politiek er wat mee wil, dan weten ze dat het speelt. Ja, en dan hoop ik ook dat ze ons weten te vinden om samen na te denken over hoe dit aangepakt zou kunnen worden. Nou, dat in ieder geval duidelijk gemaakt. Ook weer aan ons en aan iedere luisteraar die luistert dat het niet de bedoeling is dat jongeren met een kater op cannabis bijvoorbeeld rijlessen volgen. En later zelf met een rijbewijs op zak gaan rijden natuurlijk. Nee, precies. Dat gebeurt te vaak, denk ik zo. Team Alert, heeft iets op de website staan waar mensen zich kunnen informeren? Ja, zeker. Dit staat op ons LinkedIn-kanaal, maar ook op ons kenniscentrum op www.teamalert.nl. www.teamalert.nl, dan kom je overal waar je wezen moet om dit te bekijken en in ieder geval ook iets aan te doen. Ouders hebben daar toch ook wel een verantwoordelijkheid in, denk ik zo? Ja, het lastige is dat ouders hier ook zeker niet altijd zicht op hebben. En het mooie uit dit onderzoek is dat we ook echt wel kansen zien om hier een rol voor rijinstructeurs aan te delen, omdat de jongeren zelf ook zeggen dat ze de rijinstructeur in dit geval als betrouwbaar en deskundig persoon zien met wie ze dit gesprek ook graag zouden willen voeren en ook liever dan bijvoorbeeld met ouders. Oké, ja, die is toch wat neutraler, die rijinstructeur. Ja. Dat zeker. Nou, we moeten afwachten hoe zich dat verder ontwikkelt. Jullie hebben in ieder geval de trend aangegeven en dat de waarschuwing er is. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Saar Hadders, gedragsonderzoeker en ontwerper Stichting Team Alert. Dank voor het gesprek. Pomeriggio ci giù in cortile con il sole fermo alle ringhiere. Mi ricordo ancora il freddo, le tue guance rosse, il mio maglione. Giocavamo ad essere grandi, ma mai grandi quanto i nostri sogni. Solo un'altra sigaretta, qui si aspetta un treno che non passa. Centomila vite fa, inseparabili, ora dove sei, adesso cosa fai? D'improvviso penso a te, d'improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un istante. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente. Lasciare indietro quello che non serve. Anche se qui in fondo non è così male. E anche se non è il giorno di Natale. Ti vorrei sentire anche per un istante. Capire che anche per te è importante. Proprio come i monumenti abbandonati e soli in una piazza. Polvere di vita che ha ricoperto tutta la bellezza. Centomila vite fa, inseparabili, ora dove sei, adesso cosa fai? D'improvviso penso a te, d'improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un istante. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente. Lasciare indietro quello che non serve. Anche se qui in fondo non è così male. Anche se non è il giorno di Natale. Ti vorrei sentire anche per un istante. Capire che mentre gli anni passano come fosse un ballo fuori tempo. Tu sei con me, tu sei con me. Che ti vorrei sentire anche per un istante. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente. Lasciare indietro quello che non serve. E anche se qui in fondo non è così male. E anche se non è il giorno di Natale. Ti vorrei sentire anche per un istante. Capire che anche per te è importante. Anche per te è importante. Anche per te è importante. Nog even op zijn Italiaans, samen met Lorenzo Fragola. Je hoorde Improviso. En dat was de late avond van donderdag 19 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Michael Learns to Rock houdt je nog even gezelschap. Fijne nacht. I was almost about to lose my faith. Was still dreaming. Yet it was too late. But then you came along to my surprise. And stole my heart before my very eyes. You took me right. was trying, couldn't work it out. But then you came along to my surprise. And made my frozen mind come alive. You took me